بسم الله الرحمن الرحيم شروكم فنامد خداي كي غدير مهربانا او بكون كيدي اذا السماء انفطرت كلك آسمان وچوي وإذا الكواكب انتثرت او كلك ستوري خواره وارثي وإذا البحار فجرت او كلك سمندرون وشريقي وإذا القبور بعثرت او كلك قبرنا ران السلسي علمت نفس ما قدمت وأخرت هغه وخت به د هر چا لومبنۍ وروستنۍ کړې پیسې څرګندې شي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ای انسانه څه شي ته د خپل هغه مهربان خدای پاک له لورې په غنونه کې واچولې الذي خلقك فسواك فعدلك كي اغاست پیدا کړی ستا کړو وړي سم کړی دي تي په اندول جوړ کړی اي ان صوره ما شاء ركبت او په هر باندې کې خوښ وا تي نخلولي جوړ کړی كلا بل تكذبون بالدين هيس كلا نه بلكي اصلي خبر دادكي تاس جزا او سزا دروغ لي وإن عليكم لحافظين فداش حالكي كي فرتاش باندي صارونكي تاكلي دي كرام كاتبين داسی عزتمند دی کن کی یعلمون ما تفعلون کستا سی په هر عمل پوهیگی ان الابرار لفی نعیم شک نشتا چی خ خلق به په موضوع ترتو کی وی و ان الفجار لفی جحیم او شک نشتا چی بدکاران به حدود زختی اوسیگی یصلونها یوم الدین به جزا پو رز به هاگوی حل ته ورننوزی و ما هم عنها بغائبین او لغن هیس کله پچه دای نشی و ما ادراک ما یوم الدین او تا چی سپه یگی چی هغه د جزا و رز صده ثم ما ادراک ما یوم الدین هو تا چی سه خبری چی هغه د جزا و رز صده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله دا هغه ورځ ده چې کله د هیڅ څه لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ څه وس دی د هغه ورځې فیصله په ټول ما یوازې د الله پاک په واکې وي